د دین مخکې د سورۃ قمر چې پاره کې بیانیدل پر سرا دی او عظیم شان معجزې بیانو چې دا اس په مې الله تعالی د وحې سیکړه لکه څنګه کافرانو د پیغمبر علیه السلام نه دا غوښتنه کړې و نو په سورۃ قمر کې د حضور صلی الله علیه وسلم د پیغمبرې د دلیل یو لویه معجزه بیان شوی و ورسره ورسره د پخوانو امتونو احوالم بیان شوی و او دا غی دا بیان انجام هم چې کله دغه امتونو ایمان نو روړې نو د نوح علیه السلام قوم سره رسول شو د هود علیه السلام قوم الله څنګه هلاک صالح علیہ السلام پا قوم باندی سنگ سزار آلا او دا دین علاوہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام مخطا چکم بد ما شان و غی تر اللہ سوک لو دا غی انجام بیان شا پا دی صورت کی اللہ تبارک و تعالی دا خاص و انعامات و ذکر کئی خصوصی خصوصی انعامات تی پا انسان باندی اللہ تعالی کری دی چی دا غی دا وجنا دی انسان تا اللہ تعالی لوی شرف ور کرے دی اور دارنگی لئے عظمت اللہ تعالیٰ دے طور کرے دے سورہ رحمان دا کلمات او ددی دا الفاظ و عظمت اور دارنگی ددی حسن و بلاغت دا ہر اوریدن کے و لسطن کے آسان طریقی سر مخصوصی چپا سورہ رحمان کی دا کلمات پا کم انداز باندے راغلی دی او پدی کی کم بلاغت اور فصاحت اور حسن دے نو هر اوریدن کے داڑیر پاسان سرا مخصوصولی شی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے چی دا ہر یو سیز دا پارا یو زینت وی یو خوبصورتی وی یو خائص وی چی آغا دا خپل خوبصورتی دا وجنا پشان دا ناوخ کاری اور دا قرآن مجید آغا خوبصورتی دا پسور رحمان کے دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې دا هر یو سیز دا پارا یو حسن وی یو خوبصورتی وی چې دا دغه حسن او د خوبصورتی دا وجنا دا پشان دا ناوی لی دیشی اور دا قرآن مجید حسن چی دے ناغا پسور رحمان کی دے خوبصورتی ہے پسور رحمان کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ یو موقع باندے پیریان اللہ چکل دعوت ورکو او د دې سوره رحمان تلاوت نبی علیہ السلام دا غی پوڑان دیو کو نو چې کوم ځای با آیت راتللو فبی ای اعلی ربکما تکذبان نو آغا پیرانو بدا جواب ورکو چې لا بشیئ من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد اے الله تعالی تا چې کوم انعامات مونږ باندې کړی دي خدای دا هغه انعامات او ناشکری مونږ نه کوو مونږ دا غی شکریا ادا کوو اے الله تعالی او استاد پارا سنا دا هر آیت سره با اغا پیریانو پا دغا موقع باندی نبی علیہ السلام لا دا جواب ورکو تو ازل نبی علیہ السلام دا صحابہ اکرامو پا جماعت کی سورہ رحمان الستو دی خاموش ناستو نبی علیہ السلام دی استاسو ناوکو اغا جنات خو چا اغای پوران دی ما دا لستو اغای با مال جواب پا دی الفاظ راکو چا اے اللہ من استاد نعمتنو بے قدری و ناشکری نکو او تاسو مالا دی جواب نرا کوئے نو غرض دا دی چې د سوره رحمان د دې الفاظ او حسن دا ټولې دنیا ته معلوم دي او دا رنګي د دې خوبصورتي دا هم ټولې دنیا ته معلومه ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوره رحمان ته باندې اطلاق د عروس کړی دی یعنی د ناوي چې دا هر یو شی حسن وی او حسن د قران هغه په سوره رحمان سره دی د دینه مخکی صورت دا اوس معلومه ده چې دا هی اختتام شوی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر سرا چی دا جنتیان با پہاغا پسندیدہ مقام کی وی پنیز دے چا باندے دلوے بادشاہ باندے آغا لوے بادشاہ چی آغا قدرتنو والا دے لیوتن تپوسکو چی دا غلوے بادشاہ چی دے خاون دلوے قدرتنو دے دا سوک دے ندلت جواب را گئے چی ہوا الرحمن دا رحمان ذات دے دا لوے بادشاہ دے اور دے دے سرے دا قدرتنو والا دے نو آغاز اس سب پتا سے انداز باندی دے دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا صفاتو کے لفظ الرحمن دلتا ذکر شوئے دے چی دا دا رحمت نہ دے او مخ کے تاستمائی چی پتی صورت کی دا انعامات و خاصو ذکر اللہ تعالیٰ کی چی اللہ تبارک و تعالیٰ پا انسانانو باندے او پا پیریانو چی دا دوار مکلف دی پتی باندے اللہ تعالیٰ کم احسانات کری دی او دا هم تاسو ته معلومه ده چې په دې صورت کې یو دیر زلا فد ای آلاء ربکما تکذبان دا ذکر شوی دی. 31 بار د دې ذکر په سورہ رحمان دی دروازه رکوع کې راغلی دی. او هر ځای چې دا ذکر کیږي نو یاد وساته مخ کې دا غینا جدا جدا او لوی نعمتونو ذکر شي. هغه نعمتونه ټول دی او بل جدا جدا دي. اور بیا الله تبارک وتعالى وی چې تاسو با پدی کې د کوم کوم نعمتونو زمانہ انکار کوي او داغه ناشکری به کوي. نو دا لفظ ګره مقرر دی او دا تکرار دی تاکید دی چې حسن شتا. یعنی هر به جدا جدا نعمتونو ذکر دي او باغی باندې الله تبارک وتعالى خطاب چا سره کوي انسانانو او پیریانو سره چې دې نعمتونو ته زماو ګورا دې نعمتونو ته ګورا. په ټولو کې اول نعمت چې الله تعالی بیانوي هغه د تعلیم د قران دی. چګوره دا تعلیم د قران او د علم تاسو خپل مسله معلومه ده چې دا ګوره ورکه انعام د الله تعالی نه دی. دا ډیر لوی انعام د الله تعالی دی چې چاته الله تعالی قران ورک. احادیثو کې د دې ډیر زیات فضیلت ده که انسان قران یاد کی یا په قران باندې ځان پوي کې او ډیر هغه عالم شي نو دا چې انسانانو ډیر زیات فضائل په احادیثو کې دي. او دلته الله تعالی اړوندې نعمت هم دا بیانې چ الله انسان سره څومره احسان کړی دی علم د قران ور کړی دی او د قران علم چې وسړی ته حاصل شي نه یاد وساته د دین او د دنیا خوردارنګي د معاش د دې جن او د اخرت څومره چې خیراتونه او خوبی دي او څومره سری کمالات یې غټول الله تعالی د لور کړو دا کمالات باندې دې شه فائز وګرځید ځکه خو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چکم یو سڑی تا مہارت پا قرآن کے حاصل دے دے دا ملائکو سر دے ملائکو سر ملائکو تا سمرو لوی شان حاصل دے جی. نا اول دا انعام بیانی گوڑے دا پیدا کی دو انعام رسو اللہ بیانی دے انسانو دا پیریانو اور ان دے انعام چی بیانی دا غدا بیانی چی ما دے انسانان لو دے پیریان لو پوہ دا قرآن ورکرا نا چاہتی چی اللہ تعالی پوہ دا قرآن ورکرے دا سڑے دے دیر خوشالی نور فضائل کو معلوم دیتا اس دا. بیا د دین ارسطو انعام بیانې د انسان د پیدا کېدو چې ګور الله تعالی مونږه پیدا کو دا لږ احسان دی مونږه الله تعالی نه خپل ځان غوښته نه دی بغیر د غوښتلو د مطالبو نه الله تعالی مونږه زمونږه وجود را کړی دی او دا وړوکی احسان نه دی ولي کپدی وجود باندې مونږه تاسو الله تعالی راضی کو اور دا چې کارونه وکړو چې پاغي کې درزاد الله تعالی وي نو تاسو به اخرت کې وګورئ سمره له مزیدی جنت اور د جنت انعامات او تاسو وګورئ نو غرض دا دی چې دا وړوکه انعام نه دی چې الله تعالی دا غي بیان کړي. او بیا معلومه خبره ده چې ګوره دا انسانان او پیریان چې دي دا خو مدنی تبع دي خامخا دی به د نور انسانانو سره جن دی رہی څوک داسې نشي کېدی چې یوازې د غرب سر باندې کینی او ټول ضروریات بل دی پوره کوي نه بعض امور کې به بل ته محتاج وي په بعض کې به بل ته محتاج وي. د دنیا دا څومره کائنات دي دا ټول خو یو انسان نه کوي کنه څوک یو کار کې اخته دي څوک بل کار کې اخته دي څوک بل کار کې اخته دي دوی به دغه انسانانو د یو بل ضروریات پوره کوي نو چې کله ستا یو ضرورت وي د هغې مطالبه د بل نه کوي نو الله تبارک وتعالی تعالی یو بل انعام درکړی دی. هغه بل انعام دا دی چې الله دا طاقت تا کیښی دی چې ته بل ته دا خونه شي چې هلکه ما کې دا ضرورت دی یا بل ستانه د یو شي مطالبه وکړي نو تا غله جواب ورکولی شي. حیواناتو ته وګوره هغوی ګوره دا کار نشي کولی غویان خبرې نشي کولی مرغۍ خبرې نشي کولی نه غوی تا ته د خپل زړه حال ویلی شي او نه ته بل غوی یعنی یو بل سره انسان اور پیریانو سره الله دا احسان وکړه چې قوت د غویا یې او د وینا یې ولا ورکړه د ده په زړه کې چې کوم شیش دی اوس د هغې اظهار دی بل ته کولی شي چې هلکه زما دا ضرورت دی مثلا یا ستا دا ضرورت دی مثلا. انسان خو خارې تب دی تاسو ته مې داسې نشي کېدی چې د غر په سر باندې ځان لکینی نه د ده څه ضروریات دي بل دی پوره کوي دا ټوله دنیا لګیا ده د یو بل په ضروریاتو کې که هغه کارخانې دي که زراعتونه دي که نوکری دي که هره بلا ده یو نوړی روټی ته د یو انسان سوچو کې چې دا دې کله خولې ته وړي نو مخکې د دې نه سوچو کې چې په دې کې څومره کائنات او مخلوق لګیا دی دا خدمت یې کړی دی سوچ تا سوچ ہے او دا پټونه شروع ہے هغه لپاره کم از باب پیدا شوی دی پټی دا لولو صفا کولو لپاره بیا دا هغه نرست تاسو وګوره هغه ریبل نه بل خپرې دا او زارنګ مشینان څومره کائنات دی کې لګیا دی دا کوم کوم زین دا سيزونه راضي دا وګړو کوم کوم زین راضي نو غرض می دا دی چې الله تعالی وایي چې بل انعام ما په انسان باندې دا کړی دی چې دغه په ځکه یو ضرورت وی بل ته ویل شي یا د بل یو ضرورت ته دی ورته ویل شي جی. دا په خصوصي درې انعامات انسان سره دا خاص لوی انعاماتو بیا نور انعاماتو تو گورا چا اللہ تبارک و تعالی نور اسپومے یو نظام قائم کرے دی چی دی سرہم دا مخلوقات و فیدی متعلق دی نور سرم متعلق دی اسپومے سرم متعلق دی اور دا سے انداز کے اللہ تعالی دا پا خدمت دا مخلوق کی لگولی دی چی گریسنو تے ضرورت نرا دی سرویسنو تے ضرورت نرا دی نچر تدیر پارسی دی حلق اوڑے دا بلا فلان شے دے دا فلان شے دے نئے پرزے خرابی کی نہ گریسنو تے ضرورت را دی نہ ستا دا کم زمانے نہ دا چلی گی دا اللہ تبارک و تعالی دا حکم مطابق در قیامت پورے بہن دی دا غسی چلی گی او کل چی قیامت شی انسانان طول سی شی دا اللہ نا فرمان شی قیامت شن بیا بدی تو ضرورت نہیں بیا بدی ابو کے دارو گرزی گی دا غی بیان کئی اور دارنگی چی دا اونی او بوٹی دی تنور بوٹی دی یا بے تنی چی دا پزمکہ بانے پارو بوٹی دی دا طول دا اللہ تبارک و تعالی سکی دی تاعت کئی فرمان بردار دی چو کم شے اللہ دا کم شید پارا پیدا کرے دے دا کم حکمت فیدے دلان دے داغی کی دے چلی گی داغی بیان کی نو غرض دا دی چاخیری مسئلہ اور سردہ بیانی گی چا اللہ تبارک و تعالی دی دنیا پہ وہ عدل را لے کرے دے عدل سشے دے قرآن دے عدل سشے دے شریعت دے جی اللہ تبارک و تعالی قانون رو لے گا ذابطہ رو لے گلا دستور الحیات رو لے گلو دے دا پارا چرا انسانان دے اوبر سر زیادے نکئی اور دے عمل پا غیبان نکئی کن وہ انسان چی دے دین آخوا دے خواشو کہ اللہ تبارک و تعالی غلب یا سزاور کئی اور پسی دا غسی دا نور انعامات تذکر دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن دا غزات چی غلب بادشاہ دے دا غزات چی قدرتن والا دے چی دے دین مخ کی صورت کے داغی بیانو شو الرحمن دا رحمان دے دعوت دی صورت اس بات رحمانیت دا اللہ تعالی دے چا اللہ تبارک و تعالی پر اخفل مخلوقات و ماندے دیر زیاد مہربان دے دیر زیاد مہربان دے دیر مہربان ای دی جی یو موقع دا سوا چی یو زنانو آپ یو غزا کی چی کردی پا قید کرالن نو آغی سر یو معصومو یو معصوم بچے ور سرا او دالک یادا کٹوئے تو اور بلئی نو چی کل دا اور دے ہوا سر لمبو چتشن اخفل معصوم رسد کی او بیاغ معصوم مخی کی اخفل معصوم بچ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغن دا ور توائی چی رسول اللہ تے نبی علیہ السلام یا اوزین یہ تدا خبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت دخل مخلوق سرا دمور دمین دخل بچی سرا سیوا دے یہ آئے بالکل تک سرا دا اللہ مینو دا اللہ رحمت دخل مخلوق سرا دمور دمین دے شفقت نہ سیوا دے دخل بچی سرا یہ مور خچر دانے کہ دخل زوے اور تو غرزی مطلب داری چا اللہ تعالی با منگو اور تو غرزی مور خدا نہ غالی دخل بچے اگا اور تو غرزی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ جلاش چ اللہ تبارک و تعالی بالکل خپل مخلوق چې نور ته نور دی خدا مخلوق په خپل اور ته دانګي په خپل دانګي غي نو دغه ذات رحمان دی جی نو اس بات رحمانیت د باری تعالی دا اول نه شروع شو جی علم القران هغه الله تعالی چې خود له دی چاته دی انسان ته قران قران ورته خو له دی جی اگر قران الفاظ د قران معانی د قران مضامین د قران احکام دا څومره علوم چې قران کې دی جی دا لوی نعمت د باری تعالی دی نو اول دې بیانو کو جی اول دې بیانو کو خان خلق الانسان الله تبارک و تعالی پیدا کړی دی انسان انسان نه مراد مطلق انسان دی جی مطلق انسان الله تبارک و تعالی پیدا کو پیرے اور پسې تابع دی علمه البیان و بیا اخل الله تبارک و تعالی خول دی الله تعالی دا انسان تا البیان طریقہ د مقصد کار کولو خلو البیان معنا طریقہ د مقصد کار کولو خلو چې زما دا مقصد دی او دا ضرورت دی تاسو ته دا کار کوم یا تاسو نو مطالبه دی وشي کوم بیان دی ته اظهار دا هغه شی چې کوم د انسان په زړه کې وي بل ته دا غي اظهار دی ته بیان وی لیکيږي پښتو کې معنا څه شو علمه البیان خود له دی الله تعالی هغه تا یعنی د انسان تا طریقہ د مقصد کار کولو د خپل مقصد د کار کولو طریقې ورته خوړه چې دا الفاظ توایا اوګه تګې بل نه معلومات کوي کیږي وي لیکن حیوانات داسې نشي کولای چرین پرین څومره چې دی هغه داسې نشي کولای دا انعام الله تعالی په انسان کړي د نظام له انعام شوی الشمس والقمر دا ټول دلایل د وحدانیت د الله تعالی دی نور اوس په مېچري به حسبان دا نور اوس په مېچري نو دای چې لیکي 50 سره په یو خاص مقدار او خاص حساب سره حسبان په معنا د حساب سره دی د دې لپاره الله تعالی سری زینه مقرر کړی دی دانور هغه زینه په کال کې پوره کړي او سپومه هغه په یو میاشت کې پوره کړي دا الله تعالی وی دانور وګورا دې سپومه ته وګورا دا په یو حساب باندې چلیږي د دې لپاره یو انداز دې په هغه انداز باندې چلیږي نچر ته نور د سپومه نه مخکې کیږي نه سپومه د نور نه مخکې کیږي نشپه کې چرته نور راغلي دې چې سپومه هغه سر ختم کی لشمس یم بغیلها ان تدرک القمر س سوره یاسین کې مخکې بیان شوی دی چې دا سنیش کې دی هر یو د پاره الله تعالی خپل یو ترتیب یې خره باغی باندې دا نورم چلیږي اس په مانګي والنجم بی تلیب دی والشجر تنور ګټي یس جدانه دی تابې دی چا دی تابیداری کوي دا الله تعالی مراد نجم نه ګور دلته بی تنی ګټي ښا سوره ته مراد نه دی اگر چې بعض روایت کې سوره ته مغصری شوی دی خو نه بی تنی ګټي هغه ګټي چې داغه تنه نه دی لکه زیر والا بوٹی دی پس مکہ باندہ چھو پریگی دا واخم آخدی دا ٹول دا اللہ تعالیٰ تعدیداری کئی اور دارنگی وشہ درو مانا تنور بوٹی چی دا غیر پارتنی دی اغن دا اللہ تعالیٰ تعدیداری کئی وَسَّمْ عَرَفَا آسمان اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے پورتا پیدا کرے دا سر دانا چھو پس مکہ باندی جو کنو بیائی پورتا کرے دے نا پیدا کرے دا سے پور طریقہ چی دا اس پر کم زینو بانے دا اسمانو نا دی ام پدک کا دے اللہ تعالیٰ پیدا کری دی نمانا دادا چی ووضع المیزانا او بیا مشروعیت دا عدل کرے دے اللہ تعالیٰ پدیز مکہ کے اللہ پس مکہ کی میزان ایخ دے وضع پا مانا دے کی خودو سر دا او میزان پا مانا دے تلے سر دا اللہ تعالیٰ تلے ایخ دے پدی میزان کی مانا دادا چی اللہ تعالیٰ حکم کرے دے دی مخلوقات دا دا عدل کولو پدی مخدز مکی پا مختص مکبانی بتاسو عدل کوئے ظلم بتاسو نہ کوئے ورا معلوم خبر دا چه انسان دیر زیاد خریص دے لگنا با ظلمون کی کی کنا نوچه ظلمون تی کی کی اللہ تعالی مخ کے جو گرے پام کا وقا قرآن میں رو لے کر شریعت میں رو لے کر تا سمی اصول دا زندگی بیان کل ستا بداکاری و دد بداکاری دا ظلم دے و دا انصاف دے خطب انصاف کہتا با ظلم نہ کہتا وَوَدْوَ عَلْمِيزَانَا اللَّهَ تَبَارُكُ وَتَعَلَىٰ حُکم کرے دے دا عدل پریز مکہ کی پس مکہ کی جی یا اللہ تعالیٰ ایخ دے میزان میزان پریز مکہ کی ایخ دے لکا عقل انسان لور کرے دی دا عقل دیر قیمتی شے دے دائے ورطہی دی چی اللہ تدخو چی تاسو بگو رہی آدھو ساتھ ہے سرکشی نہ کوئے فی المیزانے اور دا پسکی پدغا عدل کے دا دین اب تاسو مخالفت نہ کوئے تو غیان دلتا عبارت تیرے تحریف نہ میزان عبارت سے تو قرآن اور شریعت نہ اور طغیان عبارت سے تحریف نہ چکر قرآن پر مضامین و احکام و الفاظ کی با تاسو تغییر تبدیل نہ کوئے اصلا چھو قرآن احکام بدل کے الفاظ بدل کے اگر چھو در تکمی طریقی خولی پزہر آگی بانے بل طرف تروان شے تو گورا میزان چھو کل عبارت